สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย ์ครับสวัสดีครับ จะสนทนาเรื่องสันดานเนี่ยนะคะ ค่ะเชิญค่ะ สันดานเนี่ยพระธรรมนี่แก้ไขสันดานบุคลิกคนได้ไหมคะ พระธรรมเลยฮะ ค่ะ ค่ะ ธรรมะ ธรรมะนี่นะคะ จะได้คร ับแก้ได้โดยที่เราจะสร้างเหตุปัจจัยยังไงนะคะ เจ้าตัวเขาต้องแก้เองนะ อืมค่ะ ค่ะก็สนทนาก็ตะกี้ฟังพระอาจารย์บอกว่าเจ้าตัวแก้เองใช่ไหมคะ ค่ะ แล้วในเมื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่เกื้อมันไม่เกื้อนะคะ ทำไมจะต้องไปขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล ้อมติดบุคคลที่มีสันดานเร็วๆนะคะมันก็ติดกับสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหม ค่ะถามหมายถึงว่าสมมติว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยเคยติดยาเสพติดอยู่ในแวดวงคนค้ายาเสพติดเต็มไปหมดเลยแถวๆชุมชนแออัดแล้วเกิดอยากจะเปลี่ยนเป็นคนดีขึ้นมาแต่สิ่งแวดล้อมไม่เอื้อเลยออกจากแก๊งก็ไม่ได้แบบนี้นะคะคงจะเป็นลักษณะนี้นะคะอาจารย์จะทำยังไง ขอฟังทีครับ ค่ะคือสมมติว่ามีเด็กคนหนึ่งนะคะที่เขาอาจจะอยู่ในชุมชนแออัดที่มีการค้ายาเสพติดกันแล้วเขาก็เคยติดยาเสพติดทีนี้เกิดนึกได้ว่าอยากจะเป็นคนดีและอยากจะเปลี่ยนนิสัยตรงนี้อยากจะออกมาจากการติดยาแต่ว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยคือไม่สามารถออกจากสภาพแวดล้อมตรงนั้นได้จะมีวิธีเปลี่ยนใจเปลี่ยนสันดานตัวเองได้ยังไง คือให้ตัวเองเข้มแข็งนะ คะ นะ นี่พูดคุณพันธีพูดตรงนี้ก็ตรงแล้วนี่ฮะคืออยู่ที่ความเข้มแข็งของตัวเอง ค่ะ ทีนี้ว่าบุคคลคนนี้ไม่เข้มแข็งสิคะพูดถึงว่าบุคคลคนที่จะไปดีเนี่ยนะคะเขาไม่เข้มแข็งคือว่าคือจิตใจหวั่นไหวอ่อนไหวอะไรเงี้ยนะคะแล้วบุคคลที่ปรารถนาดีเนี่ยนะคะจะช่วยอย่างไรอย่างเงี้ย ค่ะ ทำให้ขอเข้มแข็งขึ้นสิครับ ค่ะ ทำให้ขอเข้มแข็งขึ้น ค่ะ วิธีทำ ก็มีอุบายอย่างอื่นไหมคะ นี่แหละคืออุบายแล้ว ค่ะ ทำให้ เขาเข้มแข็งขึ้นนะคะอาจจะเป็นการกระตุ้นเป็นการปลุกปลอบใจเป็นอะไรต่างๆใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะอันนี้คงแล้วแต่กลวิธีแล้วล่ะค่ะเป็นเทคนิคเฉพาะตัว ค ่ ะ ค ่ ะ สวัสดีค่ะคุณจิมอน สวัสด ีค่ะอาจารย์นะคะ ค่ะ พระพุทธเจ้าท่านเปรียบอย่างนี้นะฮ ะ ว่าดอกบัวเนี่ยเกิดในกองหยากเยื่อเกิดในเปลือกตม ค่ะ แต่ดอกบัวก็ชูดอกขึ้นมาเนื้อกองหยักเยื่อเนื้อเปลือกตมแล้วก็มีกลิ่นหอม ค่ะ มีกลิ่นหอมโรยละริน ค่ะ นะไม่เหมือนกับไอ้แรงที่มันเกิด ค่ะ ถูกไหมฮะ ค่ะ เนี่ยทำได้แม้เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไม่ดี ค่ะ ทีนี้ในทางกลับกันคนบางคนเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ไม่เห็นดีเลย ค่ะ บางคนนะฮะ ค่ะ มันก็มีได้เหมือนกันครับ ค่ะก็ทำให้เห็นภาพมากขึ้นว่าเวลาที่เราไปเจอใครที่รู้สึกแหมทำไมช่างมาหาเรื่องเราได้ตลอดเวลานะคะในส่วนนี้เนี่ยจะทำอย่างไรให้อดทนได้ส่วนหนึ่งที่อาจารย์บอกก็คือให้มองว่าคนนี้แตกต่างกันนะคะในข้อแรกส่วนที่สองที่ดิฉันได้จากวันนี้ก็คือว่าหาต้นตอให้เจอว่าทำไมเขาถึงทำร้ายเราแบบนั้นทำไมเขาถึงคอยหาเรื่องเราพอเจอแล้วเนี่ยเห็นแล้วว่าเขาร้อนเขาไม่มีความสุขอยู่แล้วให้สงสารเขาใช่ไหมคะเราจะอดทนได้มากขึ้นพอที่จะอภัยให้เขาได ้เราอย่าไปทำผิดเสียด้วย ค่ะอย่าไปทำผิดต่อเขาอีกใช่ไหมคะ ไปทำผิดเสียด้วย ค่ะ เพราะถ้าทำผิดเสียด้วยมันจะเสมอกัน ค่ะ จะเสมอกัน ก็เหมือนกับแล้วยิ่งเหมือนกับมีเวรกรรมไม่จบไม่สิ้นเลยนะคะอาจารย ์อย่างสุภาษิตทางพุทธศาสนาเนี่ยนะฮ ะ ท่านบอกว่ายอมทนทุกข์เพราะการทำผิดของผู้อื่นดีกว่าเราไปทำผิดซะเอง อืมค่ะนี่อย่างนั้นสุภาษิตบางอย่างที่บอกตาต่อตาอย่างนั้นก็คงใช้ไม่ได้สิคะ นั่นเป็นสุภาษิตโลกโลกที่จะทำให้เกิดปัญหาต่อไปนะครับ ค่ะ คือแก้ปัญหาโดยวิธีสร้างปัญหา ค่ะจะยิ่งจองเวรยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะดังนั้น โดยวิธีสร้างปัญหา ในส่วนของพุทธศาสนาก็สอนให้อดทนแล้วก็ใช้ความดีเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะให้ใช้ความดีซะแทนนะคะ คือถึงอย่างไรเราต้องยืนอยู่บนเส้นทางสีขาว อ ย่างที่คุณยามบนอ่านเมื่อเช้า ค่ะวันนี้คุยในส่วนนี้ไปด้วยอาจารย์คะมีอีกสายหนึ่งเข้ามาค่ะ คร ับ สวัสดีค่ะคุณสุวั ส ดิ์ค่ะค่ะ อยากจะขอเรียนถามอาจารย์วสินทร์สักนิดหนึ่งนะฮะ เชิญเลยค่ะ ที่ท่านบอกว่าดอกบัวเนี่ยนะครับถึงแม้จะเกิดในเปลือกตม นะฮะเกิดในกองหยักเยื่อแต่ก็สามารถชูดอกขึ้นมาให้พ้นจากสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นและมีกลิ่นหอมได้เป็นตัวอย่างที่ดีเหลือเกินผมชอบจังแต่ทีนี้ในทางกลับกันเนี่ยนะฮ ะ อยากจะทราบว่าคนที่เกิดในสถานที่ที่ดีนะฮะสะอาดแต่ว่าตัวเองอ่ะไม่สามารถทำให้ดีเหมือนกับสถานที่เกิดได้เนี่ยมีอะไรที่จะเป็นตัวอย่างยกในทำนองเดียวกับดอกบัวนี้ได้ไหมฮะ เป็นคำคม ในทางกลับกันนะ คำคมในลักษณะนี้นะคะ ครับผมเป็นคำถามที่คมมากนะคำถามที่คมมาก เอายังไงดีครับแม่อยากได้จัง ต้องขออภัยนิดนึงครับตอนนี้ไม่ทัน ครับผมอย่างนั้น ปิดไว้ก่อนได้ไหมคะคุณสุวัฒน์ ได้ครับดีครับ ไม่ทันแต่ว่าจะพยายามที่จะหามาให้ ครับผมแล้วก็ฮัลโหล ครับ ผมขอรบกวนอาจารย์ต่อนิดนะฮ ะ ผมเคยจำบทกลอนอันหนึ่งได้นะฮะอันนี้ถ้าอาจารย์ทราบก็ขอความกรุณานะฮะมันมีที่ว่าไอ้คนทำดีทำไม่ดีเนี่ยมันมีว่ามันมีคำกลอนว่ารูปแร้งดูร่างร้ายรุงรัง ครับ ภายนอกเพียงพึงชังชั่วช้าเสพสัตว์ที่มรณังนฤทธโทษดังจิตสาธุชนกล้ากลั่นสร้างทางผลนะฮะ อ ันนี้เขาชมแรงว่ารูปร่างไม่ดีแต่ว่ามีใจสะอาดนะฮ ะ อันนี้ผมได้อันนี้นะแล้วทีนี้เขามีอีกอันหนึ่งผมไปลืมไอ้ท่อนหลังซะเขาบอกว่ายางขาวขนเรียบร้อยดูดีภายนอกสดใสสีเปรียบฝ้ายกินสัตว์เสพปรามีชีวิตบาทสุดท้ายเนี่ยผมจำไม่ได้ไม่ทราบว่าร ู้สึกว่าจะเป็นโครงโลกนิดหรือเปล่าคะเรียนไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะฟังดู ครับผม แล้วก็รู้สึกมีการนำไปแต่งเป็นเพลงด้วยในส่วนรูปแร้งอะนะคะมีเป็นเพลงด้วย รูปแร้งดูร่างร้าย ค่ะนั่นเป็นเพลงค่ะค่ะก็แหมเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณสุวัฒน์สงสัยต้องติดไว้ทั้งสองเรื่องเลยนะคะเนี่ยถ้าเจอเมื่อไหร่นะคะเรียนจะนำมาพูดออกอากาศคุณสุวัฒน์คงนำไปใช้ได้แน่เลย ผมหามานานแล้วก็ไม่ทราบจะปรึกษาใคร ค่ะถ้าเจอจะนำมาฝากรวมไปถึงส่วนที่อาจารย์วสินท่านจะหาคำคมๆในส่วนที่คุณสุวัฒน์ฝากไว้ด้วยนะคะ ถ้ามันอาจจะออกนอกประเด็นไปหน่อยก็ขออภัยนะ แต่ที่จริงแล้วก็นำไปใช้ท่องจำกันได้นะคะเป็นเครื่องเตือนใจ ครับคือเขาเปรียบได้ดีมากระหว่างแรงกับนกยางนะฮะ ค่ะ คร ับ ยังไงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะ คร ับ สวัสดีค่ะ สว ั สดีครับ ค่ะอาจารย์คะคงต้องเป็นการบ้านแล้วล่ะค่ะ คร ับ ว่าเอ๊ะคงจะมีคำคมดีๆที่พูดถึงบัวแล้วแล้วถ้าคนที่เกิดดีล่ะแล้วถ้าอยู่ในภาวะที่แม้ทำไม่ได้ดีเหมือนที่เกิดเลยเนี่ยนะคะวันหลังก็คงจะมีตรงนี้มาฝากกันอาจารย์คะวันนี้เราเพิ่งคุยกันได้2ข้อเป็นข้อที่2เท่านั้นเองลาภของชีวิต8ประการ จบข้อที่2ก็ยังไม่จบ ค่ะถ้าอย่างงั้นเสาร์หน้าเราจะคุยกันเรื่องนี้ต่อนะคะก่อนจะคุยกันจบหลายท่านคงจะได้ลาภในชีวิตเพิ่มมากขึ้นแน่ๆเลยนะคะน่าเสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วล่ะค่ะอาจารย ์ ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่กรุณาสละเวลาในวันนี้ค่ะ ครับสวัสดีครับคุณเชียร์มอนครับ ค่ะอาจารย์คะเรายังอยู่กันที่ในข้อที่2ของลาภของชีวิต8ประการนะคะ ครับ เป็นเรื่องราวของความอดทนนะคะ ครับ ในส่วนนี้เนี่ยเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยคุยกันไปแม้เริ่มติดใจที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเรามีปัญหากับใครสักคนที่มาทำอะไรเราต่างๆแล้วเราจะต้องอดทนจะต้องให้อภัยเขาเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าให้เราคิดว่าคนแตกต่างกันและในข้อแรกว่าคนนี้แตกต่างกันในข้อที่สองก็คือว่าคือที่เขาเป็นอย่างนั้นเขาก็ร้อนเขาก็ไม่มีความสุขอยู่แล้วเราหน้าที่จะสงสารเขานะคะอันนั้นคงเป็นสองข้อที่เรียนได้อย่างมากมายเลยจากคราวที่แล้วแล้วก็คงจะจำไว้ใช้ในชีวิตได้ด้วยนะคะทีนี้อาจารย์คะถ้าสมมติว่าในชีวิตเราเนี่ยนะคะเราทำงานไปต่างๆหรืออยู่ที่ไหนก็ตามนี่ถ้ามีใครสักคนเหมือนมาล่วงละเมิดสิทธิหรือมาล่วงเกินหรือมาทำอะไรต่างๆสำหรับเราเองเนี่ยนะคะเราจะมีวิธีคิดอย่างไรเพื่อให้ใจสบายแล้วก็ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะ ครับครับอันนี้ดีครับขอทบทวนหัวข้ออีกทีนะฮ ะ ว่าข้อที่สองนี่มีความอดทนพอที่จะให้อภัยต่อการล่วงเกินของผู้อื่นได้อันนี้เป็นหลักของชีวิตประการที่สองนะฮ ะ ทีนี้คำถามที่ว่าที่คิดเนี่ยว่าถ้ามีใครมาล่วงเกินเนี่ยเราจะทำใจอย่างไรใช่ไหมครับ อันนี้ผมคิดว่าเราควรจะพยายามถามตัวเองซะก่อนนะครับถามตัวเองเสมอๆว่าเราเคยล่วงเกินเขาหรือใครๆต่อใครๆในทำนองนี้มาบ้างหรือเปล่าถามตัวเองบ่อยๆนะฮ ะ ถ้าไม่เคยก็เราก็จะยิ่งสบายใจก็เราเป็นผู้บริสุทธิ ์ ทีนี้ถ้าเคยก็ขอให้นึกว่าเป็นการให้อภัยให้อภัยเขาก็เหมือนกับเป็นการให้อภัยตัวเอง ค่ะ กัน ค่ะเหมือนกับว่า พยายามนึกอยู่อย่างนี้เสมอ ค่ะเหมือนกับว่าถ้าเราเคยล่วงเกินใครไปนะคะก็เหมือนกับว่าสมมติว่าเราเคยถูกล่วงเกินมาก่อนเนี่ยเราก็ยังต้องเราก็ให้รู้สึกว่าให้อภัยเขาไปนะคะแล้วก็คาดหวังว่าที่เราเคยไปล่วงเกินใครไว้นั่นก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการให้อภัยหรือตัวเราเองต ้ องให้อภัยตัวเองด้วยเหมือนกันเป็นลักษณะนั้นนะคะ ค ่ะ ทีนี้ขอเพิ่มเติมนิดนะฮ ะ คือบางทีเนี่ยครับมันเหตุที่เขาล่วงเกินที่หรือที่เราคิดว่าเขาล่วงเกินเนี่ยครับมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญเนี่ยนะฮ ะ โดยที่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาที่จะทำร้ายเราแต่ว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญเราก็คิดว่าเขาตั้งใจหรือคิดว่าเขาเจตนาเราก็มาผูกใจเจ็บถ้าเขาคิดแก้แค้นอยู่ตลอดเวลาผมมีนิทานชาดกอยู่เรื่องหนึ่งจะขอนำมาเล่าในที ่ได้เลยค่ะอาจารย ์ในเรื่องที่มีคนเขาแก้แค้นกันเขาผูกเวรกันพระพุทธเจ้าท่านก็จะเล่าเรื่องชาดกให้ฟังว่ามีอยู่คราวหนึ่งอันนี้ต้องฟังแบบชาดกนะฮ ะ ต้องฟังแบบ เรื่องที่เป็นคติไม่ใช่ฟังเอาเป็นความเป็นจริงทั้งหมดหมีมันนอนอยู่ใต้ต้นตะเคราะห์นี่ต้นตะเคราะห์นี่เป็นยังไงผมก็พยายามหาดูก็ยังหาไม่เจอว่าต้นตะเคราะห์นี่เป็นยังไงท่านผู้ใดทราบก็ช่วยโทรมาบอกด้วยก็แล้วนะครับนี่ก็ลมจัดก็กิ่งผุๆของต้นตะเคราะห์เนี่ยมันหล่นลงมาแล้วก็โดนคอหมีที่คอพอดีโดนหมีที่คอพอดีก็รู้สึกว่าไอ้ต้นตะเคราะห์นี่แกล้งมัน ถูกค ่ ะ แกล้งมันหรืออย่างน้อยเทวดาที่อยู่ที่ต้นตะเคราะห์เนี่ยแกล้งมัน ค ่ ะ มันก็เลยผูกใจเจ็บว่าเอาละวันหนึ่งจะต้องแก้แค้นให้ได้ตอนนั้นก็ตะกุยตะกายต้นตะเคราะห์อยู่พักหนึ่งแล้วต้องการจะทำร้ายทีพอเดิมเดินไปเดินมาแถวนั้นก็ไปเจอกับพวกช่างไม้พวกหนึ่งที่กำลังเดินหาไม้ที่ดีๆเอาไปทำบ้านอยู่เอาไปทำรถขอโทษนะฮ ะ เอาไปทำรถก็คุยกันมีก็บอกว่า หมายถึงมีกับคนนี่คุยกันใช่ไหมคะ คุยกันนะฮ ะ มีกับคนนี่คุยกันมีก็บอกว่าไม้ที่จะทำรถได้ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นไม้ตะเคราะห ์โอ้แก้แค้น หาแก้แค้นเป็นไม้ตะเคราะห์ ค่ะ พวกนั้นก็เชื่อก็เตรียมที่จะโค่นต้นตะเคราะห์ทีนี้เทวดาที่อยู่ที่นั่นก็รู้สึกว่าเอหมีนี่เกินไปแล้วเพราะว่าต้นตะเคราะห์ไม่ได้แกล้งมันลมพัดกิ่งผูผูแล้วลงมาโดนคอมันทำนองนั้น ก็เลยแปลงตัวเป็นคนธรรมดามาก็มาเจอกับช่างไม้มาบอกช่างไม้บอกว่าถ้าจะทำล้อให้ล้อรถให้แข็งแรงทนทานแล้วก็ต้องเอาหนังหมีต้องเอาหนังหมีไปหุ้มด้วยพวกช่างไม้ก็บอกว่าจะเอาหมีที่ไหนล่ะมันไม่มีเดินอยู่แถวเนี้ยตะกี้เห็นอยู่ตัวเดินอยู่แถวเนี้ยไม่ได้ไปไหนไกลหรอก ค ่ ะ ก็เลยพวกนี้ก็เลยไปฆ่าหมีฆ่าไปเอาหนังคอของหมีมาหุ้มรถ ล้อรถนะฮ ะ จะได้แข็งแรง ต้นถาดนี่ก็ตาย ต้นตะกรอก ็ โดนตัด โดนตัดด้วย คร ับพระพุทธเจ้าท่านตรัสเล่าเรื่องนี้ว่าไอ้หมีกับไม้ตะครอเนี่ยผูกเวรกันมาครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็อีกหลายเรื่องนะฮะที่ส่งเล่าแต่นี่ผมเล่ามาเรื่องเดียวเล่าเรื่องเดียว เห็นว่าที่จริงไม่มีใครเจตนาหรือว่าไอ้ต้นตะครอไม่ได้ตั้งใจที่จะให้กิ่งมาถูกคอหมีเลยแม้แต่น้อยแต่หมีไม่เข้าใจคิดว่าเขาแกล้งก็เลยพินาศกันไปด้วยกันทั้งสองฝ่าย แม้แต่รู้สึกว่าก็แก้แค้นกันแรงทั้งคู่เลยนะคะ แก้แค้นกันแรงทั้งคู่ ค่ะถึงขนาดว่าตายกันเลยทีเดียว ตายกันเลย ค่ะ ทีนี้ในสังคมของเราบางทีก็มีเรื่องทำนองนี้เหมือนกันนะ ค ือเขาไม่ได้ตั้งใจคือคนผู้ทำไม่รู้เรื่องเลยแต่ผู้ที่ถูกทำเนี่ยคิดว่าเขาตั้งใจคิดว่าเขาเจตนา คิด ว่าเขาจงใจร้าย ค่ะเหมือนประเภทว่าเราเดินอยู่ริมถนนแล้วก็มีรถคันนึงวิ่งมาอย่างเร็วขับน้ำขับรถแล้วก็น้ำริมถนนก็สาดเราเปียกทั้งตัวประเภทนั้นหรือเปล่าคะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจ บางทีเขาไม่ได้ตั้งใจบางทีเขาก็ระวังแล้วนะฮะ ค่ะบางทีก็อาจจะขับเพลินไปหน่อย อันนี้ก็คุณเสียมนก็เคยเล่าให้ผม ใช่ค่ะ แล้วก็ทำใจได้ใช่ไหม ค่ะเพราะคิดว่าเปียกแล้วเดี๋ยวมันก็แห้งก็เลยจบไปนะคะไม่ได้ผูกใจอะไร จบง่ายครับ ค่ะก็คงจะต้องเริ่มคิดกันแล้วสำหรับใครที่มีอะไรกระทบกระทั่งเดินออกจากบ้านมาทีโดนอะไรนิดนึงหน่อยๆเนี่ยนะคะจะได้เริ่มคิดว่าเอ๊ะเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้ ใช่ครับแล้วก็ให้อภัยไป ค่ะ นึกก่อนว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจ ค่ะ นึกอย่างนี้ก่อนอาจจะถูกกว่าก็ได้นะฮะ แล้วบางทีรู้สึกเราตัดได้ด้วยไม่ผูกเวรกันต่อ ครับ ไม่งั้นเดี๋ยวเหมือนหมีกับต้นตะครอนะคะ ใช่ครับ ค่ะ แล้วก็พินาศกันไปด้วยกัน กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลย ครับ ทีนี้ก็ ขอเพิ่มนิดนะฮะ ก่อน ที่จะไปเรื่องอีกเรื่องนึง มีสุภาษิตอยู่ข้อหนึ่งซึ่งดีมากนะฮะท่านบอกว่าการทำความผิดเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่ว่าการให้อภัยนั้นเป็นเรื่องของเทวดา อ ันนี้หมายความว่าคนธรรมดาเนี่ยมักจะทำความผิดอยู่เสมอไม่ว่าอายุเท่าไหร่นะครับเราคิดว่าตอนนี้เราอายุ40นึกว่าเมื่อ50จะไม่ทำความผิดคืออายุ30นึกว่า40จะไม่ทำความผิดอายุ60นึกว่า70จะไม่ทำความผิดแต่จริงๆแล้วมันทำความผิดทุกปีนะฮะเป็นธรรมดาของมนุษย์ธรรมดาแต่การให้อภัยนั้นเป็นเรื่องของเทวดาคือหมายความว่าคราวใดที่เราให้อภัยคราวนั้นใจเราเป็นเทพ ค่ะ นะฮะ ยกระดับจิตใจสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึง ครับใจเราเป็นเทพทุกครั้งที่เรารู้จักให้อภัย ค ่ ะ นะครับ แหมฟังกันไปอย่างนี้แล้วใครอยากเป็นเทวดาต้องเริ่มให้อภัยคนอื่นตั้งแต่วันนี้นะคะ แล้วเป็นได้เลยครับ ค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็บอกเอาไว้กับตัวเองว่าเขาคงไม่ได้ตั้งใจนะคะทำให้สบายใจมากขึ้นแน่ๆเลย ครับครับ เฮ้ยอันนี้ก็คงเป็นเหตุการณ์ประจำวันที่เกิดขึ้นเรื่องกระทบกระทั่งนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราก็เป็นคนดีอยู่ของเราดีๆนะคะบังเอิญมีใครสักคนนี่มาใส่ความจนเราเสียชื่อเสียงชาวบ้านก็นินทากันไปทั่วหรือว่าถึงขั้นลงหนังสือพิมพ์กันเลยเนี่ยแบบนี้จะทำยังไงคะอาจารย ์โอ้อันนี้สำคัญมากครับสำคัญมากทีนี้เราต้องคิดว่าถ้าเราเป็นคนดีนะครับแต่บังเอิญว่าถูกใส่ความจนเสียชื่อเสียงถูกปรักปรำจนรู้สึกว่ามองหน้าใครไม่ค่อยได้อะไรเนี่ยเราก็ต้องก้มหน้าทำความดีต่อไปนะครับก้มหน้าทำความดีต่อไปก็จะกลายเป็นกุศลกรรมที่ยิ่งใหญ่ของเรา หมายความว่าเพิกเฉยซะไม่ต้องสนใจที่เขาไปเอาไปนินทาเอาไปอย่างนั้นเหรอคะ คือหมายความว่าถ้าเผื่อแก้ได้นะฮะก ็ ควรจะแก้ตามสมควรนะครับแก ้ ความเข้าใจผิดของคนที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือว่าคนที่พอจะเข้าใจได้แต่ถ้าเผื่อว่ามันแก้ไม่ได้ยิ่งทำให้ลุกลามต่อไปมากหรือว่าคนที่ไม่ควรจะรู้ก็ได้รู้กลายเป็นรู้กันไปทั่วเมืองอะไรเนี่ยนะฮ ะ เราก็นิ่งเสียก็คงจะรู้กันเฉพาะในวงจำกัดแต่ถ้าต่อความยาวสาวความยืดเรื่องอาจจะรู้กันทั่วประเทศ ยิ่งไปใหญ่เลย ยิ่งแย่ใหญ่ครับ ค่ะ อย่างนี้ก็เฉยเสียก็ดีเหมือนกันนะฮะเพื่อต้องการจะป้องกันตัวเราเองด้วยแม้เขาจะใส่ความก็อาจจะรู้กันในวงจำกัดเพียงไม่กี่คน ค่ะ ถ้าเรื่องมันใหญ่โตขึ้นไปจนถึงกับฆ่ากันนี่มันบางทีหนังสือพิมพ์ก็ไปลงวิทยุก็ไปออกข่าวทีวีก็ไปออกข่าวด้วยอะไรมันก็ไปกันใหญ่เลย ค ่ ะแต่ถ้าบังเอิญถูกใส่ความจนถึงขึ้นโรงขึ้นศาลเลยล่ะคะ อันนี้ก็จำเป็นนะฮะ จำเป็นที่ต้องต่อสู้คดี ต้องแก้ครับ ค่ะ ก็ต้องแก้ไปตามสมควร ค่ะ เรื่องที่เป็นจริงอ่ะนะครับ ค่ะ เพราะว่าเราถูกใส่ความ ค่ะ แต่ส่วนมากก็ความดีก็มักจะคุ้มครองคนดีนะครับ ค่ะแต่อาจารย์คะทีนี้ใจนะสิคะเรื่องต้องแก้เป็นความนี่มันก็คงแก้กันไปแต่ใจเรานี่มันคงอดโกรธอดเกลียดคนคนนั้นไม่ได้อ่ะค่ะคนที่มาใส่ความเราเนี่ยค่ะ ครับ จะทำยังไงเราถึงจะทำให้อย่างน้อยๆคนคงทราบกันหลายๆท่านคงทราบนะคะว่าพอเราโกรธหรือว่าเกลียดใครแล้วเนี่ยมันเริ่มร้อนจากในใจเราเองเลยทีนี้จะทำยังไงคะอาจารย ์ก็เนี่ยครับก็ต้องพิจารณาถึงกรรมด้วยเหมือนกันนะครับ ค่ะ ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนบัดนี้เขาได้สร้างกรรมขึ้นแล้วที่มาใส่ความเราก็ต่อไปเขาก็คงได้รับกรรมซึ่งอาจจะเสพเผ็ดกว่าที่เราได้รับอยู่เวลานี้นะฮะมันมีกิริยามีปฏิกิริยาอยู่เป็นกฎของธรรมดาธรรมชาติทีนี้เราเองก็ไม่แน่ว่าเมื่อก่อนเราได้เคยทำอะไรไว้บ้างนะครับแม้เวลานี้เราไม่ได้ทำที่เราเห็นนี่ไม่ได้ทำที่เรารู้นี่ไม่ได้ทำแต่เมื่อก่อนจะสาวไปถึงชาติก่อนนะฮ ะ เราเคยทำอะไรไว้บ้างก็ไม่ทราบเหมือนกันก็พิจารณาถึงเรื่องกรรมบ้างตามสมควรนะครับตามสมควร ทีนี้ผมขอต่อนิดหนึ่งนะครับเมื่อเราก้มหน้าก้มตาทำความดีต่อไปแล้วก็จะกลายเป็นกุศลกรรมที่ยิ่งใหญ่ของเราคนส่วนมากเนี่ยครับแม้จะมีชื่อเสียงเป็นคนเป็นที่รู้จักของคนทั้งบ้านทั้งเมืองของคนทั้งหลายทั้งปวงทั้งประเทศบางทีก็ไม่ได้มีคุณงามความดีมากพอไม่ได้มีคุณงามความดีสมกับชื่อเสียงที่ดีจึงมักจะประสบความทุกข์ในบั้นปลายของชีวิต อันนี้ คุณเสียมนพอนึกถึงตัวอย่างได้ไหมฮะผมถามลองนึกถึงอาชีพบางอาชีพนะฮ ะ ที่ทำให้เป็นคนมีชื่อเสียงนะครับแต่เป็นอาชีพที่เบียดเบียนกัน โอ้ค่ะให้มือปืนรับจ้างหรือเปล่าคะ หลายอย่างนะครับ ค่ะ เป็นอาชีพที่เบียดเบียนกันแต่ทำให้เขามีชื่อเสียงได ้ค่ะได้เป็นชื่อเสียงในทางไม่ดีหรือเปล่าม ีชื่อเสียงได ้ค่ะ ผมก็ยกตัวอย่างก็ได้นะฮ ะ เช่นว่าอาชีพชกมวยนัก มว ยนักมวยเนี่ยมีชื่อเสียงได้รวดเร็วอ่ ะ แต่ว่าบั้นปลายชีวิตของนักมวยเนี่ยครับมักจะแย่ๆนะฮะเท่าที่ฟังมาเนี่ยเป็นชื่อเสียงเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ในพื้นฐานของการเบียดเบียนกันบั้นปลายของชีวิตมักจะลำบากนะครับ ค ราวที่ทราบมาอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเท่าไหร่นะแต่ว่าขอให้พิจารณาดูหรือยกขึ้นมาเพื่อพิจารณาในแง่หนึ่งในมุมหนึ่งลองคิดดูทำนองนั้นนะฮ ะ เพราะงั้นก็ชื่อเสียงที่บริสุทธิ์กับชื่อเสียงที่แปดเปื้อนด้วยมลทินหรือที่แปดเปื้อนด้วยบาปด้วยอกุศลเนี่ยผลบั้นปลายมันจะผิดกันมากเพราะฉะนั้นแม้เราจะถูกใส่ความตามคำถามของคุณเสียหมดนะฮ ะ แต่ถ้าเราเป็นผู้บริสุทธิ์จริงเราก็คงจะไม่เดือดร้อนหรือไม่มีอะไรมากนะครับไม่ทำให้เราต้องที่บัตรล่มจมอะไรแต่ถ้าเรามีชื่อเสียงเราได้เกียรติได้อะไรมาโดยไม่บริสุทธิ์ไม่ยุติธรรมอะไรนี่กฎธรรมชาติมันจะลงโทษเอาในบั้นปลายน่ากลัวกว่าครับ แล้วในที่สุดเนี่ยถ้าเราเป็นคนดีจริงเนี่ยการเวลาคงพิสูจน์ได้ใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับ คงจะต้องใช้ความอดทนมากทีเดียวก่อนจะผ่านพ้นตรงนั้นไปได้ แล้วแนวคิดอีกอันหนึ่งนะครับคุณสมบัติครับ อย่าว่าแต่อย่างเราซึ่งเป็นคนธรรมดาสามัญตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยนะฮะพระพุทธเจ้าเองซึ่งท่านเป็นบุรุษที่สูงสุดในโลกเนี่ยท่านก็ยังถูกตำหนิติเตียนท่านก็ยังถูกใส่ความถูกว่าร้ายอะไรท่านจึงตรัสกับพระอานนท์ว่าเราจะอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นเหมือนกับช้างศึกก้าวลงสู่สงครามอดทนต่อลูกศรที่มาจากสี่ทิศคนที่ฝึกตนให้อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้เป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดอันเป็นพระพุทธพจน์นะฮ ะ คนที่ฝึกตนให้อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้เป็นผู้ประเสริฐที่สุด แม้นี่นึกไปถึงเรื่องสตรีในสมัยพุทธกาลมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ถูกพระพุทธองค์ถูกใส่ความนะคะเรื่องของผู้หญิงเลยนางจินจมานวิกาหรือเปล่าคะ มากันที่ยานะ มีส่วนที่ จินจมานวิกา จินจมานวิกาที่แซงทำเป็นว่ามีท้องตั้งครรภ์ใช่ไหมคะ ใช่ครับ ส่วนนั้นแหมเดี๋ยวนี้เห็นชัดเลยว่าก็ท่านในที่สุดการเวลาก็พิสูจน์จริงๆนะคะ ใช่ครับ ว่าบริสุทธิ์ตรงนั้นแม้แต่ว่ากว่าจะอดทนผ่านพ้นตรงนั้นไปได้นี่ไม่ใช่คนทุกคนทำได้นะคะอาจารย ์ต้องพยายามนะ ค่ะคงมีหลายคนทีเดียวที่แม้อาจจะถึงขั้นเป็นโรควิตกกังวลโรคอะไรต่างๆเป็นเลยเกี่ยวกับทางด้านจิตใช่ค่ะจะเป็นอย่างนั้นไปสักก่อนเป็นเรื่องที่คนรอบข้างเองต้องคงต้องช่วยให้กำลังใจเหมือนกันนะคะ ต้องพยายามฮะพยายาม สำหรับใครที่บังเอิญอยู่ในภาวะที่เป็นคนดีบริสุทธิ์แล้วถูกใส่ร้ายอยู่นะคะ คร ับ ทีนี้พอพูดถึงเรื่องการให้อภัยนะคะอาจารย์เราพูดกันหลายคำเลยสำหรับคำนี ้ ให้อภัยเนี่ยต้องให้อภัยกันทุกเรื่องหรือเปล่าคะ อ ๋ ออ ัน นี้ดีมากครับดีมากเดี๋ยวถ้าเผื่อไม่มีข้อนี้นะฮะเราจะผิดพลาดได้ง่ายเหมือนกัน ห รือว่าการให้อภัยนั้นนะครับต้องดูเสียให้ดีฮะว่าการให้อภัยของเรานั้นน่ะจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียแก่คนที่เราให้อภัยและแก่สังคมด้วยดูเสียให้ดีนะฮ ะ จะเป็นตัวอย่างทางดีหรือทางเสียตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราให้อภัยแก่คนผ่านซึ่งจะทำให้เขาเป็นคนผ่านเสียร่ำไปนะฮ ะ หรือว่าเป็นคนผ่านมากขึ้นการให้อภัยเป็นความดีอย่างหนึ่งก็จริงครับคุณเสี่ยหมนครับแต่เราต้องทำด้วยความฉลาดรอบคอบนะครับเป็นความฉลาดรอบคอบการไม่ให้อภัยกับคนผ่านก็เป็นความดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะการไม่ให้อภัยแก่คนผ่านเป็นความดีอย่างหนึ่งเพราะว่า 1. ทำให้เขากลับตัวได้ 2. ทำให้เขาปลอดภัยทำให้เขาเป็นคนดีและปลอดภัยผมมีเรื่องประกอบนิดหนึ่ง ค่ะเชิญค่ะ คือมีนักปราชญ์ท่านหนึ่งท่านอยู่อย่างสงบเป็นมุนีคือสมเป็นนักปราชญ์นี่ก็วันหนึ่งมีคนมายืนด่าท่านที่หน้าบ้านยืนด่าท่านที่หน้าบ้านท่านก็ให้อภัยท่านก็ไม่เอาเรื่องท่านหลบเข้าอยู่ในบ้านแล้วก็สงบเงียบๆคนนั้นด่าอยู่พักหนึ่งจนเหนื่อยแล้วเขาก็ไปไปต่อมาไม่กี่วันท่านได้ทราบข่าวว่าคนผ่านคนนั้นถูกฆ่าตายเพราะไปด่าคนอื่นด่าคนอื่นด่าคนที่เขาไม่เหมือนท่าน คนที่เขาไม่อดทนนะคะ เขาไม่อดทน เขาไม่ให้อภัยด้วย ก็ถูกฆ่าตายครับท่านก็ถือดีว่าการให้อภัยนั้นนะเราจะต้องดูเสียให้ดีนะฮ ะ ว่ามันเป็นผลเสียแก่เราให้อภัยหรือเปล่า ค ่ ะ แก่สังคมหรือเปล่า ค่ะพาดิฉันนึกไปถึงตัวอย่างที่ใกล้ตัวกว่านั้นนิดนึงนะคะอาจารย ์ครับ อย่างเช่นเรื่องของลูกหลานในครอบครัวเนี่ยถ้าเกิดเขาทำความผิดอะไรเนี่ยถ้าผู้ใหญ่มัวแต่แหมให้อภัยซะเสมอบอกว่าแกยังเด็กยังไม่รู้เรื่องนี่เห็นถ้าพอโตแล้วจะดัดนิสัยยาก ใช่ นะคะ ใช่ครับ ดังนั้นถ้าอะไรที่ผิดก็คงต้องลงโทษต้องอะไรกันเหมือนกัน ต้องลงโทษตามสมควร ค่ะนี ่ผมนึกถึงอยู่เหมือนกันอาจ จะคิดค่อนข้างใกล้ตัวนะคะอาจารย ์ดีครับ ค่ะแต่หลายคนอาจจะมองข้ามไม่ค่อยนึกถึงคำว่าให้อภัยกันมากนักเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเป็นเรื่องในครอบครัวไปนะคะเราบอกว่าพูดถึงคำว่าให้อภัยนี่แหมเรามักนึกถึงคนนอกคนที่เป็นศัตรูเป็นอะไรแบบนั้นนะคะ ยิ่งคนใกล้ตัวเรายิ่งต้องให้อภัยมากขึ้นนะครับ ค่ะ แต่ว่าต้องดูแค่ให้ดีว่าเรื่องไหนควรให้อภัยและเรื่องไหนจะต้องลงโทษใช่ไหมครับ ค่ะ เป็นเรื่องๆไปไม่ใช่ให้อภัยเสมอไปและไม่ใช่ลงโทษเสมอไป ค ่ ะ ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไป ดังนั้นตรงนี้นะคะหลักที่ต้องจำเวลาจะให้อภัยคนอื่นนี่ก็คือว่าการให้อภัยนั้นจะก่อผลเสียผลดีอย่างไรใช่ไหมคะ ใช่ครับ ต้องนั่งพิจารณากันด้วย ใช่ครับ ค่ะ จะต้องดูว่ามันจะเป็นผลเสียแก่คนที่เราให้อภัยไหม หรือผลดีผลเสียต่อสังคมหรือเปล่า ครับใช่ครับ ค่ะ ต้องคิดกว้างหน่อยนะครับ ค่ะ ไม่ใช่เอาดีคนเดียวหรือว่าคิดจะทำความดีให้คนอื่นเสียอันนี้ผมขอต่ออีกนิดนะฮะ คือ ว่าแม้เราจะตั้งใจทำความดีแต่เราต้องตั้งใจอีกหน่อยหนึ่งว่าเราจะต้องไม่ทำความดีให้คนอื่นเสียไม่ใช่ว่าเราคิดแต่ว่าจะประพฤติธรรมแล้วเราเป็นผู้ที่มีธรรมแล้วก็ใครจะเสียก็ช่างอย่างนั้นไม่ได้ครับเราเป็นผู้ประพฤติธรรมต้องพยายามที่จะให้คนอื่นประพฤติอยู่ในทางที่ถูกด้วยครับ แต่คงต้องเลือกวิธีการบอกเหมือนกันนะครับ ไม่ใช่เอาตัวรอดนะไม่ใช่เพียงแต่เอาตัวรอดฉันเอาตัวรอดแล้วอย่างนั้นไม่ได้ครับสังคมเสียหมดครับ แม่ก็พูดถึงพอเน้นว่าพอเรามีเรื่องกับใครสักคนเนี่ยนะคะอาจารย์แล้วมัวแต่นั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะให้อภัยดีหรือเปล่าเน้นว่าความโกรธนี่บรรเทาลงไปเยอะเลยนะคะ ใช่ครับ เพราะว่ามันคิดอยู่นานเพราะอารมณ์มันไม่ได้ตอบโต้ออกไปทันทีเดี๋ยวนั้นนะคะแต่ว่าแหมมันนั่งคิดอยู่ว่าจะอภัยให้ดีไหมคงลดความโกรธและคงพูดกันดีขึ้นได้แน่ๆเลย ได้ครับ ดูน่าจะเป็นหลักอย่างหนึ่งที่นำไปใช้กันได้เหมือนกันนะคะแต่ช่วงนั้นถ้าโกรธก็นั่งคิดซะเองจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยดีแล้วก็คงจะทำให้ลดปัญหาหรือความรุนแรงได้เยอะนะคะ ใช่ครับ อาจารย์ครับมีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาตอนนี้ค่ะ ได้ครับ คุณวิลาสินีนะคะ ครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ค่ะเชิญเดินถามอาจารย์ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะพยายามมาหน่อยอาจารย์วสินนะคะ ครับ รู้จะต้องคำถามหน่อยในกรณีที่เขาหาเรื่องเราอยู่เรื่อยๆแต่เราก็พยายามจะหนีอาจารย์บอกให้อดทนให้อภัยอ่ะเราก็ทำมาแล้ว แล้วไม่ดีขึ้นเหรอคะ มันก็ยังแบบถ้าเจอหน้าทีไรเขาจะต้องหาเรื่องเราอยู่เรื่อยอาจารย์เราทำยังไงเนี่ย ตะกี้นี้เรียนแล้วฮะว่าต้องแก้ไขไปตามเหตุการณ์อันสมควรนะฮ ะ คือถ้าเห็นว่าเขาเป็นคนผ่านไม่ใช่ให้เราให้อภัยคนผ่านแล้วทำให้เขาผ่านมากขึ้นต้องหาวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะทำให้เขาดีขึ้น ค่ะ คร ับแต่หนูสาพยายามหลีกหนีแล้วนะแต่พยายามจะไม่ให้ไปเจอถึงหน้าเขาหรืออะไรพยายามหลบดีถ้าสมมติรู้ว่าคนนี้อยู่ตรงนี้เราจะไม่ไปเลยนะคะแต่มันก็ไม่มีผลนะถ้าเราเจอเขาทีไรเขาจะต้องพยายามหาเรื่องเราทุกทีบางทีเราไม่ได้แบบพยายามจะว่าไม่ไปเจอหน้าเขาแต่บางทีก็จะมาหาเราเองที่บ้านเลยนะ ค ือก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเนี่ย จะหลีกเลี่ยงยังไง คนในครอบครัวด้วยนะเนี่ย ไม่รู้จะหลีกเลี่ยงยังไงนะคะ เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ใช่ค่ะ แต่เพียงแต่ว่ามันจะเป็นแบบลูกพี่ลูกน้องกันอะไรเงี้ยเป็นพี่น้องสามีอย่างเงี้ยพูดง่าย เคยบอกเขาตรงๆหรือเปล่าครับ อะไรคะ เคยบอกเขาตรงๆไหมครับ ไม่เคยค่ะเพราะว่าเราถือว่าเขาเป็นคนทานเราไม่อยากจะคุยด้วยอ่ะ บอกเขาตรงๆสักครั้งได้ไหมครับว่าพฤติกรรมที่คุณทำอยู่เนี่ยผมฉันไม่ชอบ อาจารย์ครับเขาก็เป็นถึงผู้ใหญ่แล้วเขาก็มีครอบครัวของเขาแล้วนะคะ ครับ หนูก็ไม่จะพูดยังไงนะเพราะว่าคนประเภทนี้คุยไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะ แต่ถ้าเราไม่เคยบอกเขาบางทีเขาอา จ จะไม่รู้ได้ หนูไม่เคยพูดเลยค่ะหนูถือว่าหนูเป็นผู้หญิงแล้วเขาเป็นผู้ชายหนูก็ไม่ค่อยอยากจะไปตื้นจ้านกับเขามากเลยแต่เขาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะ บางคนนี่เขาคิดว่าเขาทำถูกแล้วแต่ว่าถ้าไม่มีใครสะกิดหรือไม่มีใครไปพูดให้รู้สึกตัวบางทีเขาอาจจะทำเรื่อยไป จะให้หนูพูดแบบไหนแล้วคาดการค่ะ ไอ้ประเด็นนี้เรียนว่าเคยฟังจากนักจิตวิทยานะคะดูเหมือนว่าเขาจะแนะนำว่าให้บอกตรงๆแต่อย่าบอกด้วยอารมณ์ บอกเขาตรงๆ พูดตรงๆว่าสิ่งตรงนี้เนี่ยที่ทำมาเนี่ยเรียนไม่สบายใจเลยที่คุณทำอย่างนี้ ก็ฟังมาจากนักจิตวิทยาท่านว่างั้นน่ะนะคะ คุณพยามนะหนูเคยให้แฟนนะบอกว่าเธอลองคุยกับน้องเธอได้ไหมว่ามีอย่างอย่ามาวุ่นวายกับฉันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ค่ะ น้องเขาก็พี่ชายเขาก็เฉยนะไม่เคยไปพูดสักคำเลย เขาคงไม่อยากให้มีคงไม่อยากให้มีปัญหาลูกลามมั้งคะ มีเรื่องลูกลามว่าฝ่ายวิทยาฝ่ายนี้น้องชายใช่ไหมเดี๋ยวจะหาว่ามาเข้าข้างภรรยาอะไรอย่างนี ้ค่ะ นี่นะแต่ทำไมบางทีมันก็ต้องควรจะพูดอะเพราะว่าเขาน้องชายเขาคือไม่ได้ว่าพูดแน่ๆค่ะหนูไม่ใช่ว่าพูดคำหยาบนะมันรู้สึกสันดานเลย ค่ะ เขาจะหาเรื่องเราอยู่เรื่อยเลยหนูก็ไม่เข้าใจว่าหนูเป็นผู้หญิงนะเขาเป็นผู้ชายนะแม้แต่ช่างเวลาหนูไปช่วยงานศพของพี่สาวเขาเนี่ยนะเขาก็ยังแกล้งหนูนะหนูไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเป็นผู้ชายที่เรียกว่าไม่มีความสปอร์ตในตัวเลยอ่ะผู้หญิงหนูกลับเดินหนีนะ ค่ะ หนูเลยไม่รู้จะแก้ไขตรงไหนดีเลยเนี่ย คิดว่าคุณไม่เคยพูดนะฮะคุณจะลองพูดดูสักครั้งนะครับพูดให้หมดเลยพูดให้พี่เลยพูดให้หมดเลยครับพี่ความรู้สึกอย่างไรอะไรเงี้ยพูดให้หมดเลย แต่ว่าอย่าพูดด้วยอารมณ์ก็แล้วกันนะคะ พูดด้วย หนูเป็นคนอารมณ์ร้อน ค่ะได้ใช้วิธีเขียนจดหมายแทนได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าถ้าพูดแล้วเดี๋ยวทะเลาะกัน เขียนก็ได้ครับเขียนแล้วสอดไว้ให้เขา จะรู้ไม่เข้าใจอย่างนึงรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เขาก็อยู่นะแต่ทีนี้ชีวิตครอบครัวบ้านหนูเป็นคนจีนนะเขาไม่ได้คิดถึงพวกธรรมะแล้วไงหนูก็ไม่เข้าใจนะ อย่าปล่อยให้เขาทำเสียมากเกินไปนะฮะอย่าปล่อยให้เขาทำเราต้องพยายามที่จะให้เขาทำดีขึ้น ค่ะแต่รู้สึกสัญญาณโทรศัพท์ไม่ทราบของคุณวิลาชินีเสียงจะซ่ามากเลย ค ่ะเดี๋ยวอาจารย์คงจะคุยต่อแต่ว่าคงต้องฟังทางวิทยุนะคะ ได้ค่ะ ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์คะคุณเตียวคะ สวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะเนื่องจากมีปัญหาเรื่องสัญญาณนะคะเสียงรบกวนดังซ่าตลอดเลยนะคะ ไม่ค่อยได้ยินด้วยครับ ค่ะอาจารย์คะคือประเด็นนี้อาจารย์ว่าน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะคะแล้วก็แหมหลีกเลี่ยงกันไม่ได้เพราะเป็นคนอยู่ใกล้ชิดกันซึ่งหลายคนอาจจะมีปัญหานี้คือไม่ถูกกันกับครอบครัวที่เข้าไปดองกันเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่ามันก็คงจะต้องแก้ที่ตัวเองหรือเปล่าคะอาจารย์คือทำใจตัวเอง ที่จริงปัญหามันเกิดที่ไหนต้องแก้ที่นั่นนะฮะ ค่ะ คืออย่างปัญหามันเกิดที่คนอื่นที่ผู้ชายไม่ใช่ที่ตัวเขาก็ต้องลองพูดกับเขาตรง ๆค่ะพูดให้หมดเลยว่า ให้หมดเลย ที่คุณทำมาตรงนี้ฉันไม่สบายใจเลยอะไรลักษณะนั้นใช่ไหมคะมีอะไรที่ไม่พอใจหรือเปล่าอยากจะให้อธิบายอะไรไหม ครับอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดให้มันจบไปเลย อืมค่ะ ครับ แต่ทีนี้ปัญหาคือเราต้องจบใจของเราให้ได้ด้วยใช่ไหมคะ คือ หมายถึงว่าค่ะ เรา พูดแล้ววันนี้เนี่ยเราเองใจเราต้องจบจริงๆคือเจอเขาหลังจากนั้นเราต้องไม่มีอะไรแล้วมันถึงจะจบอย่างที่พูดกันใช่ไหมคะ ครับคือเมื่อแก้ไขทางเขาแล้วไม่สำเร็จคราวนี้เราก็ลองแก้ไขที่จิตใจเราดูด้วยนะครับ ค่ะ เผื่อว่าอาจจะสำเร็จ ค่ะทำใจ บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเราจะต้องฝึกแล้วก็ลองเอาชนะดูจะเป็นอย่างไรแต่ที่นี่อันหนึ่งลองสำรวจข้อบกพร่องของเราบ้างนะครับว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรให้เขาไม่ชอบให้เขาทำนั่นทำนี่กับเราอยู่เสมอนะครับลองดูบ้างนะครับ อย่ าเข้าข้างตัวนะครับ ดูตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้อาจารย์คะเวลาเหลือนิดเดียวเองแต่ว่าเนี่ยอยากให้จบหัวข้อนี้เลยนะคะจะได้หักคราวหน้าเราจะได้ขึ้นต้นในข้อที่3ต่อไปนะคะท ี นี้เราพูดกันมาเยอะแล้วนะคะก็ในหัวข้อที่4ที่สนใจอยากเรียนถามนี่ก็คือว่าการทำดีกันให้อภัยแบบนี้ที่เราทำกันมาความอดทนตรงนี้เนี่ยกองนักปราชญ์กับคนสามัญธรรมดานี่มีข้อแตกต่างกันไหมคะ ครับอ๋อนี่ดีครับคือการทำความดีของนักปราชญ์กับของคนสามัญเนี่ย เหมือนกันก็ได้นะครับที่ไม่เหมือนกันก็มีครับ ค่ะ คือว่าสมมติว่ากอทำความดีแล้วไม่ยอมรับรางวัลเป็นผลตอบแทนสมมตินะครับ ค่ะ ทีนี้ขอทำความดีแล้วยอมรับรางวัลเป็นผลตอบแทนถือว่าใครทำดีใครทำดีที่เป็นตัวอย่างได้อันนั้นคือแนวทางของนักปราชญ ์ นะครับ ค ่ ะ เป็นแนวทางของนักปราชญ์อันนี้ถ้าเผื่อผมจะตั้งเป็นปัญหาไว้ก็ได้ครับแล้วไว้คราวหน้าไว้เฉลย ค่ะ นะฮะ ค่ะ ก็ทำความดีแล้วไม่ยอมรับผลตอบแทนรางวัลไม่ยอมรับอะไรเลย ค่ะ แต่ขอทำความดีแล้วยอมรับรางวัลเป็นผลตอบแทนถ้าเผื่อมีใครให้นะครับ ค่ะ แต่ว่าใครทำความดีที่เป็นตัวอย่างได ้ ที่จริงตอบไปได้เลยก็ได้ฮะ ค่ะ นักปราชญ์ถือว่าขอนั่นแหละทำความดีที่เป็นตัวอย่างได้เพราะว่าการที่ไม่ยอมรับนั้นบางทีคนอื่นเขามีความจำเป็นที่จะต้องรับแต่ว่าถ้าเผื่อเราไปทำงานด้วยกันแล้วมีคนไม่รับเขาก็เกิดความรู้สึกกระด้างหรือรู้สึกนะครับ ค่ะ ทีนี้ต้องทำความดีชนิดที่ว่าเป็นตัวอย่างได้ถ้าคนอื่นทำอย่างเราด้วย อันนี้ดิฉันเห็นภาพแล้วค่ะอาจารย ์ครับ เหมือนกับข่าวหนังสือพิมพ์ที่ลงเรื่องค่ะอย่างลูกเสือที่ไปช่วยชีวิตแน่นารีที่ถูกคนร้ายเข้ามาจะลวนลามแล้วก็อาจจะมีการออกข่าวมีมอบเกียรติคุณเกียรติบัตรอะไรต่างๆมากมายอ ัน นั้นถือว่าเป็นตัวอย่างที่ให้คนอื่นปฏิบัติตามใช่ไหมคะ ครับ อ๋อเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าบางคนทำความดีแล้วก็เงียบหายไปเลยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น ครับ ก็ไม่สามารถจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นทำตามต่อได ้ครับ นะคะ อันนี้ก็มีรายละเอียดที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะฮะ สงสัยต้องคุยกันต่อเสาร์หน้าซะแล้วค่ะอาจารย ์เพราะเวลา หมดแล้ว ครับ ก็เป็นเรื่องราวของความเพียรนั่นแหละค่ะทำให้เราสามารถทำอะไรหลายอย่างให้ประสบความสำเร็จได้นะคะรวมทั้งที่จริงแล้วในข้อที่2นี่ยังมีอะไรทิ้งท้ายเหลือนิดหน่อยที่วันนี้อาจารย์ท่านคงจะคุยให้เราฟังนะคะตอนนี้อาจารย์วสินอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวไปทักทายท่านกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับคุณเชียงวันครับ ค่ะพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์เลยนะคะเวลาเช้าๆแบบนี้กับเรื่องราวดีๆอาจารย์คะสำหรับลาภของชีวิต8ประการนี่เราคุยกันมาหลายตอนแล้วนะคะวันนี้ก่อนที่จะขึ้นในหัวข้อที่3ในเรื่องของความเพียรที่ว่านี่นะคะก็ในข้อที่2นี่รู้สึกว่าเราจะต้องน่าจะทบทวนกันอีกนิดหน่อยนะคะก็ยังมีอะไรทิ้งท้ายเหลือจากสัปดาห์ที่แล้วที่อาจจะหมดเวลาไปแล้วก็อาจารย์ยังรู้สึกว่าแหมติดค้างยังอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ฟังอีกบ้างสำหรับในหัวข้อที่2ในเรื่องมีความอดทนพอที่จะให้อภัยต่อการล่วงเกินของผู้อื่นได้นี่แหละค่ะ ครับคือวันนั้นไปพูดถึงการทำความดีของนักปราชญ์กับการทำความดีของสามัญของคนสามัญ นะครับว่าอาจจะเหมือนกันก็ได้หรือว่าต่างกันก็ได้มันมีบางส่วนที่ต่างกัน ค่ะในข้อที่ต่างนี่แหละค่ะที่คนคงจะอยากทราบกัน ครับแล้วก็ตั้งปัญหาทิ้งเอาไว้อย่างหนึ่งนะฮ ะ ที่ว่าก่อทำความดีแล้วไม่ยอมรับรางวัลเป็นผลตอบแทนแล้วก็ขอทำความดีแล้วก็ยอมรับรางวัลเป็นผลตอบแทน อันไหนน่าจะดีกว่า อันไหนคือดีด้วยกันนะครับแต่ว่าอันไหนน่าจะดีกว่าคือนี่ก็ยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างอาจจะเข้าใจชัดขึ้นนะครับอย่างเช่นว่า3คนหรือ4คนรับเป็นวิทยากรไปบรรยายหรือไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เขาให้เงินตอบแทนแล้วก็สมมติว่าคนหนึ่งเขามีฐานะดีมากมีเงินทองมากอยู่แล้วเขาก็ไม่รับทีนี้อีก3คนจะทำอย่างไรสามคนที่ไปด้วยกันเนี่ยนะฮะ ซ ึ่งเขา คนหนึ่งไม่รับอีก3คนก็ไม่กล้ารับ เขามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ร่ำรวยถ้าเผื่อคนที่มีสตางค์อยู่แล้วไม่รับเนี่ยครับคนที่ไม่มีสตางค์เนี่ยเขาจะรู้สึกเขินถ้าเผื่อจะรับมา เขาก็เลยไม่รับด้วย เขาก็เลยอาจจะไม่รับด้วยหรือรับมาก็รับด้วยความไม่สะดวกใจไม่ค่อยสบายใจแล้วอาจจะรวมกลุ่มกันตำหนิตีเตียนหรือจะว่าอีกคนหนึ่งก็ได้นะครับ จะ ทำให้รู้สึกว่าทำให้เกิดการแตกแยกกันขึ้นเพราะนั้นที่นักปราชญ์ท่านแนะนำท่านบอกว่าทางที่ถูกเนี่ยควรจะรับมาทีนี้ถ้ามีฐานะดีอยู่แล้วมีเงินทองใช้สอยมากอยู่แล้วจะเอาเงินส่วนนั้นไปทำอะไรก็ได้ไปทำอย่างอื่นก็ได้ ที่เป็นประโยชน์นะคะ เป็นประโยชน์นะครับ ค่ะ อันนี้ยกเว้นการที่จะไปสมมติว่าไปบรรยายอะไรที่วัดที่ว่าอะไรนั่นก็ถ้าเผื่อจะบริจาคบำรุงวัดต่อไปอะไรอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับ ค่ะ แต่ว่าอันนี้ต้องใช้ปัญญาอีกนะครับก็พิจารณาดูให้ดีว่าควรจะทำอย่างไรถึงจะเป็นผลดีด้วยกันทุกฝ่ายหรือเป็นตัวอย่างได้เพราะว่าในสังคมของเราเนี่ยครับมันมีคนจนมากแล้วก็มีคนที่จำเป็นจะต้องใช้เงินทองอะไรอย่างนี้มากอยู่นะครั ับบางคนก็พ้นไปแล้วจากสภาพนั้นก็ทำได้สะดวกสำหรับตนแต่ว่าในการทำความดีนั้นต้องนึกถึงคนอื่นเสมอไม่ใช่นึกถึงแต่ตัวคนเดียวอันนี้ผมขอขยายความเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเรื่องนี้ว่าการทำความดีของนักปราชญ์เนี่ยท่านจะต้องคำนึงถึงคนอื่นอยู่เสมอไม่ใช่คำนึงถึงตัวเองเพียงฝ่ายเดียว แล้วนอกจากนี้เนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงอะไรอื่นอีกไหมคะเช่นผลของการทำความดี ครับอันนี้ดีครับในการทำความดีก็ต้องคำนึงถึงอนาคตให้มากนะครับอนาคตที่ไกลแสนไกลก็ได้ ค่ะ คนส่วนมากเนี่ยเมื่อจะทำความดีอะไรก็มักจะนึกถึงแต่เหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือนึกระยะสั้นๆเรียกว่ามองในสายมองอย่างสั้นๆสายตาสั้นไม่มีสายตายาว แต่ว่าสำหรับคนดีหรือนักปราชญ์เนี่ยท่านจะทำอะไรท่านก็มักจะมองไกลแสนไกลไปกว่าคนธรรมดามากทีเดียวครับผมจะขอยกตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนะครับมีอาจารย์มีลูกศิษย์คนหนึ่งไปขอเรียนวิชากับอาจารย์ก็เรียนไปก็รู้สึกว่าเรียนไปได้เยอะแล้วทีนี้วันหนึ่งอาจารย์ก็บอกลูกศิษย์ว่ามีวิชาที่จะทำเหล็กให้เป็นทองจะเรียนไหม